masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wadda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa idanunta suka ciki da hawaye, ƙasa na mami zafi. Malam, ko za ka ɗan bamu waje don Allah? Cewar mami ce da tausaya wa ‘yarta. Bayan baba ya fita, mami ta umarci Afra ma ta fita. Ba gardama ta ciki, sannan ki yi haƙuri. Dole ƙasar ke miki zafi, an ji miki ciwo. Tana kuka ta ce, mami, ya raba ni da budurci na ko? Mami, ban da martaba yanzu? Ta fashe da wata irin matsanancin kuka. Hanna, yata, don Allah ki yi haƙuri. Kukan nan na ƙara miki rashin lafiya. Ki yi haƙuri, ki ɗau wannan ƙaddara ce Allah ya turo miki. Cikin kuka ta ce, mami, yanzu akwai ɗa namijin da zai yarda ya aure ni? Na san koya Ahmad zai guje ni. Shiru mami ta yi bata ce komai ba. Hakan ya sake tabbatar wa Fanna zancenta. Ya ma riga ya tafi ko mami? Har yanzu mami bata ce da ita komai ba. Sai kuka take yi. Mami, talk to me please. Ki faɗa min gaskiya. Fanna, ki yi haƙuri. Wannan jarabawa ce Allah ke son gwada ki. In ba ki rungumi ƙaddarar ba, sai ki faɗi. Ahmad bai ƙiƙi ba, mahaifinsa ne ya tilasta masa sai ya rabu da ke. Saboda Kawu Khalil ya ce masa, saurayinki ne ya miki wannan abu. Mami, amma ai ƙarya ne, wallahi ban san shi ba. A cikin lungu kawai ya tsare ni, wallahi ban taɓa ganinsa ma ba. Hanna, ba sai kin min bayani ba. Sanin kanki ne, Kawu Khalil, tun ba yau ba, baya son ki. Ya yi hakan ne kawai don ya shiga tsakaninki da Ahmad, don ya ga Ahmad na son ki tsakani da Allah. Mami, me na yi masa ya tsane ni haka? Me na yi ma wannan saurayin da ya ƙwace min martaba ta, mami? Shin na kasance mutumiyar banza ce da duk mummunan abubuwa suke faruwa da ni? Hannu mami ta sa ta goge mata hawayen da ke gangarowa kan kumatinta. Ko kaɗan, Habibti, ita duniya haka take. Mutane masu kind heart su Allah yake jarabta, saboda ya gwada nauyin imaninsu. Wannan jarabawa ce, Fanna. You have to be strong. To, a ta fannin Anas, ɗaki ne babba da gadaje guda uku ciki, haka wardrobe ma, sannan da bathroom a ciki. A ɗaya daga cikin gadajen, Anas ke kwance a kai da earpiece a kunnensa, wanda ke haɗe da wata sabuwar iPhone 6 a jefan cikinsa. Sanye yake da three-quarter wando da vest baka. Ya jura wa silin ido sai tunani yake yi. Ba da jimawa ba, wasu samaruka guda biyu suka shigo, wanda suke nan sa'annin Anas. Da an gansu, an ga ‘yan hutu. Gado ɗaya suka ɗauka zuwa kwanta. Kai, har a lokacin Anas bai san da shigowarsu ba. Filo ɗayan ya wulla masa, a firgice ya miƙe ya zauna. Ganinsu ne ya sa ya sauƙi ajiyar zuciya. Man, yaushe kuka shigo ban sani ba? Well, ka yi nisa a tunani, ta yaya za ka yi noticing shigowarmu? Cewar na ƙarshen. Wai ma tunanin me kake yi haka? Kullum fa cikin tunani kake. Ko ka bar mata da ‘ya’ya ne a can gidan Naija? Suka ƙyanƙyale da dariya, illa Anas da ya tsaya yana kallonsu. Musti, wai kan me ke damun Anas ne? Cewar ɗayan. Ji Abdul dai da wata magana. Budurwarsa ce ni da zan sani? Oh no, please. Ban da maganan budurwa Anas. Anas ya faɗa. In an greeting. Wai Anas, kai kullun haka kake? Ban taɓa ganin kayi dariya ba wallahi. What's wrong with you? And anytime aka kawo maganan girlfriend, you seem so moody. Cewar Abdu. Ni ma dai abin have been bothering me. Hannu ya sa ya ja ɗaya daga cikin bedside drawing gadansa tare da ciro wani syrup ya wullawa Anas. Karab ya cafke. Me wannan kuma? Wannan? Ya ɗan murmusa. Let's see anti-problem. Ko kuma problem reliever. Shi da Abdul suka kwashe da dariya. Kallon syrup ɗin Anas yi. Sannan ya ajiye kan bedside drawansa. No thanks, bari sha ba. Chill bro, cewar Musti. It will ease your all your problems. Just give it a try. Haka suka ta cika masa baki. Kan in ya sha, zai manta yana da problem. Ko ɗaya a kansa. Sai ya ɗauka zai sha, sai ya tuna wa'azin da Abu ya masa. Amma kuma, problems sun masa yawa right now. Gane ulmi ne, ga kuma na yarinyar da ya yi raping. Rufe ido kawai ya yi daga ƙarshe ya sa kwalban syrup ɗin a baki. Dude, kar ka shanye duk bai ƙara maganar ba, Allah sai kau da kwalban syrup ɗin. Daga bakinsa sanda ya kwankwaɗe shi tas. Fuska ya mutsa, trying to adjust. And in just 3 minutes, Anas ya faɗa bacci. Baccin da ya jima bai yi ba in lifetime. 7 hours later, daidai 8:30 p.m, Anas ya tashi. Ko salar la'asar, maghrib da isha bai yi ba. Duk yini ya yi yana bacci. Holy shit, ya faɗi. Sai dai kuma, cup running problems nasa ya rasa. Da ya yi niyan bari ya sake shan syrup ɗin ba, amma don yadda ya masa aiki, he can't resist it. Daidai ya miƙe zai shiga toilet, Musi da Abdul suka shigo da an gansa an ga waɗanda suka dawo daga party. Don aikinsu kenan. Ya, maza, har ka tashi ne? Musi ya tambayi Anas yana ƙoƙarin zama. How did you like this? I hope you like the syrup. Your problems will all be gone for good 2 days, and after that, sai ka nema ka sake sha. Continuously, Abdul ya ma Anas bayani tare da fadawa kan gadansa da baya. Great, Anas ya ce, I can't remember any of my problems now. Sai dai na tabbaci ko salon la'asar bai yi ba. Shuka Abdul ya ja. Yanzu don kawai yau ka rasa sallolin nan shi ne wani abu? Ifa Anas kana da kishi. Wannan blue eyes naka, asu taimakanka. Ni fa the first time I saw you na ɗau American ne kai. To sai me dan ka share sallolin yau? Tell him bro, cewar Musti. Dan murmushi Anas yi. Lallai duk iskancin mutum, dubu sun kisa. Can a bama su ne 'yan iskan gari, nan kuwa a tashin hannunsu yake. Abdul yake bai saurare su ba, ya shige toilet, ya yi alwala, ya fito ya rama sallolinsa. Da misalin ƙarfe 11:30, shi Musti suka kuma yin wanka suka yi shiri tsaf a yayin da Anas ke yin zanen project da aka ba su a school. Da suka zo fita ne, suka juya suka kalle sa tare da kaɗa kai. Anas, wai kai ko kaɗan ba za ka gwada zuwa clothing ɗin nan ba ne? Wallahi, it's fun. More fun than wannan jakin project da kake yi na 5 marks kacal. Cewar Musti ransa a ɓace. No, ku je kawai. I have to get this done. Maybe next time. Anas ya sanar da su yana ɗan murmushi. Dude, listen to him. Ko na yau ne ka zo mu je club ɗin nan, cewar Abdul. Kai kawai ya kaɗa masu bayan sun fice, ya rounding up abin da yake yi, ya kira ummi. Bayan sun gaisa, ya sa ta miƙa ma angel nasa suka yi ta hira a jinsu. Anas na mutuwan son Amal banda komai, ba don abin da ummi ta mata ba. A ce yarinya kwananta ɗaya a duniya, amma don rashin imani, shayar da ita ba ta yi ba? 2 days later, da misalin ƙarfe 12:30, Anas na kishingiɗe kan wata couch. Yana bacci na tsawon mafarki. Ummi, don Allah karki tafi, ki haƙuri, don plates da na fasa ne, I promise ba zan sake ba. Ummi, I am sorry, don Allah karki tafi ki bar mu. Abu ka hana Ummi tafiya, don Allah ka ce mata I will be a good boy from now on. Yanzu Aisha, bara ki ji tausayin yarinki ki haƙura ki zauna da su ba? Kalli yadda suke kuka fa. Wannan kuma ku ya shafa, na gaji da zama cikin talaucin nan. A ce kullum sai a tashi ba a san me za a karya da shi ba? Gaskiya na gaji, daman tun farko san da abbana ya ce kar in aure ka, matsiyaci ne kai. Amma naki saurarensa, ga can namiji Allah ya yi min har ƙasar waje zai kai ni, saboda haka ban ga abin da zai sa in ci gaba da zama a wannan gidan ba. Ya karsa ta ja ta soma tafiya da sauri. Na je na kama ƙafarta, ina kuka ina roƙarta, wani wawan bal ta yi da ni da ƙafa, san da na ji ciwo a yanzuna. Ummi, ummi, ana sikira da ƙarfi a yayin da ya farka daga bacci. Barcin da yake yi, duk rufa yake yi, sai nishi yake, da ƙarfi ganin mafarki yake, ya sa hankalinsa ya ɗan kwanta. Wani irin mahaukacin bacci yake ji, saboda jiya kwana suka yi a studio, amma saboda duk sanda ya rufe idansa mafarkin ummi yake, ya sa ya kasa bacci. Abu ɗaya ne ya sa ya san in ya sha zai kusar masa da problems nasa, which is syrup na problem reliever da Abdul ya ba sa wannan. Kash, sai dai ba su gida, sun fita yawo, gashi bacci yake ji. Gwada jirar su ya yi na 'yan mintuna, ganin ba su dawo ba, ya sa ya kira su a waya, kai tsaye ya tambaye sa ina yake ajiye syrup da ya ba sa wannan, yana son sake sha. Daɗi sosai Abdul ya ji. Finally, Anas is ready to change. Bayanin ina yake ajiyewa ya masa, ya kuma tabbatar masa in za su dawo gida zai sake shiyowa, tunda wanda ya rage kaɗan ne. Exactly inda Abdul ya masa kwatance ya samu syrup ɗin. Buɗe sabon kwalba ya yi, ya kafa a baki, sanda ya shanye tas. Ko cikakken minti biyu bai yi ba, ya soma jin bacci mai nauyi, nauyin gaske. Tsalle kawai ya yi, ya faɗa kan gadonsa, ya soma wani irin mahaukacin bacci mai uban nauyin gaske. A ta fannin fanna, bayan kwana uku a asibiti, ta samu ƙarfin jiki, aka sallame su. A yau suke shirin dawowa gida. Alhamdulillah, jikin nata da sauƙi sosai, saboda antibiotics da take sha masu ƙarfi ne sosai. Baba ya sayar da shanunsa, da shi ya samu ya biya kuɗin asibitinta da kuma na magungunanta. Daidai sun sauko daga keke na tafke nan, sai ga irin almajiran angon nan sun zo sun tsaya gabansu. Fanna, dama ashe ke ɗin ƙarya ce mai bin maza? Sai ki ta yin abu kamar 'yar malam Saliha, to Allah ya tona miki asiri, tunda saurayi ya yi miki ciki, hannu ma mai ta ɗaga ta wanke sa da mari. In na sake jin wannan munanan kalamun daga bakinka, na rantse sai ka kwana a asibiti, ba kai kaɗai ba, dukkan kunnan. Sanna ba kariya ba ce, abin ya same ta nan ƙaddara ce. Maza ku fice min daga kallo, baya suka yi kadan sannan suka soma waka kariya kariya fanna kariya fanna kariya hannu fanna kawai mami taja suka shiga cikin ciki a yayin da baba ya kore su kuka fanna ke yi sosai yanzu shikenan mami kallon kariya za a namu shikenan rayuwa ta lalace mami kake magana haka kake saurari wadancan almajiran ba su ma san me suke faɗi ba hagin nata ta yi har san da fanna ta yi shiru da yammacin ranar a ran karfe 4:45 ya kalli da ɗansa Faruk suka shigo gidan su fanna mami da afra suna haɗa girkin dare suka masa sunu da zuwa ba abin da afra ke musu sai harara ke fa afra jigi kiranin mahaifinku da kuma yarku kariyan can cewar ya kari kawo Khalis ba mu da kariya a gidan nan ta faɗa stubbornly ke ni ke gaya wa magana ye kawo ka yi haƙuri afra ki ba su haƙuri je ki yi ma babanku da fanna magana a sanyaye ta miƙe ta je ta kira baba sannan ta kira fanna a tare suka fito fuskar baba a tanke ya zauna kan tabarman da ya kali da ɗansa ke kai ba tare da ya musu magana ba ina wuni kawo gaisuwar fanna yauwa sannu an sallamo ki kenan sai a kiyaye aikuwa nan gaba kafin wani saurayin ya sake fiyaɗen ki har tsakiyan kanta ta jiyo wannan kalamai ba ita kadai ba har su baba da mami da afra ya Khalis in ka san bacin da ya kawo ka gidan nan don ka ci zarafin yata ne don Allah ka yi haƙuri na haɗa ka da Allah ku tashi ku tafi ba sai ka kore mu ba yanzu za mu tafi magana ɗaya biyu na zoyi nan saboda haka nake son ku buɗe kunnuwanku ku saurare ni kunsu kowa sani yadda ake kyamatan kariya a gari ba uban da zai so ɗansa ya auri macen da ba ta da budurci fanna kuwa ƴata ce duk da abin kunyan da ta mana ina son ta saboda haka zan ba ta wa ɗana Faruk what? Baba ya explain me bari na gama mana ƙanina na riga na yi wa baba magana kuma ya goyi bayan zancen 100%. Ba wai na zo nan bane in ba ku choices saboda ba ku da choice in ban da ku yarda mu rufa wa kariyarku asiri don na tabbata kaf garin nan ba ne son aurenta kin ji ai fanna ga Faruk nan mijinki kina ƙara secondary zai rufa miki asiri ya aure ki za ki iya gode masa saboda wannan jihadin da ya yi auren kariya ba wasa ba ne ɗago jajayen idanunta ta yi ta aza su kan Faruk da ke mata murmushi hawaye sai gangara suke kan kumacinta kuka take sosai ta sani a yanzu kam kamar yadda kawu ya faɗi ba namijin da zai so ya aure ta saboda ta rasa budurcinta da martabarta amma duk da haka gwamnati mutu ba dai ta auri Faruk ba Faruk bai da tarbiyya ko kaɗan ɗan iska ne ba aikinsa sai bin mata Allah kaɗai ya sani ko bai da cutar ƙanjamu ma ba yadda za a yi ta aure sa kawo don Allah ka yi haƙuri ni ba ran auriya Faruk ba don Allah ka rufa min asiri sha da ba don Faruk na da imani ba ai da ma ba zai yarda ya aure ki ba a jinki a kariyar da kike yanzu za ki samu namiji kamar Faruk ya ce zai aure ki ne in ba mahaukaci ba wallahi ba namijin da zai so ya aure ki ƙarama tun wuri kin san ina ke miki ciwo enough ya kare cewar baba a fusace 'yata ba za ta auri wannan ɗin iskan ba. Mun gode da alfarmar da kuka bamu, amma ba mu so. Da in aura wa 'yata ɗan iska kamar Faruk, na gwammace kar ta yi aure a duniya. Yaro ko gaishe da na gaba da shi ba da iya ba? Ku tashi ku bar min gida, zan je in samu baba in masa magana. Ya ja da baya da wannan zancen. Fanna ba ta san Faruk ba, saboda haka baran tilasta mata ba. Au, haka kace kenan? Yanzu har za ka buɗe baki ka kira ɗana Faruk ɗan iska? Kariyarka kuma fa? Ai nake ga sai dai a ce mata ƴar guguwa. Aure tsakanin Fanna da Faruk kuma, consider it done. Bari ta ƙara shirmin secondary nan ku ga ikon Allah. Wawiya, ana taimaka miki, kina wawanci. Faruk, tashi mu tafi da Allah. Suna ficewa Fanna ta ruga ɗaki da gudu. Ta baje kan katifarta, tana kukan cire rai. A farashe ta biyo bayanta, ita ma kukan take yi. Tabbas Fanna tana cikin tsakani wuya. Duk wanda ya aikata mata ta'addancin can ya cuci rayuwarta har abada. Tun ba yau ba Fanna ta tsani Faruk, ta ya za a ce shi za ta aura? Kashe ta ake son ya yi? Ya haƙuri ya Fanna, don Allah ki bar kukan nan. Insha Allah ba za ki auri ya Faruk ba. Ɗago jajayen idanunta ta yi. Afra, shi kenan ni haka rayuwata za ta ƙare cikin ƙunci da baƙin ciki? Me yasa ni Afra? Me na taɓa yi da ba kyau to deserve all this? Duk abin da addini ya ce in yi, ina yi. Wanda kuwa ya haramta, ina ƙoƙarin nisantar da kaina daga aikata su. Me yasa sai ni wancan saurayin zai yi raping? Me na masa Afra? Me yasa sai ni za a ce zan auri Faruk? Kin ji kowa sanin halinsa. Kullum yana nan a bayan gari yana kwanciya da mata. Afra, don Allah ki taimaka min. Ta kuma fashewa cikin matsanancin kuka. Ita ma Afra kuka take, ta rungumiyarta tana bata haƙuri. Malam, don Allah ka yi wani abu. Kar ka bari kawu ya cimma burinsa na aurawa Fanna aure da Faruk. Kashi kowa sanin halin Faruk. So nawa ake kama sa a bayan gari? Don Allah ka ji ƙanƙyarmu Fanna. Ko kaɗan, she is not to be blamed for what happened to her. Fyaɗe aka mata, mun yi iya binciken da za mu iya. Mun kasa samun waye mata wannan ɗanyen aikin. Ta kashe da kuka. Maman Aiman, insha Allah, bari in bar Fanna ta auri Faruk ba. Yanzu nan zan je in samu baba in masa magana. Ki shiga ciki, ki bata haƙuri, ki kwantar mata da hankali don Allah. Ni na wuce. Ina wuri baba? Gaisuwar Malam Aliyu, baban su Fanna ga mahaifinsa da ya kale. Lafiya Aliyu, ya jikin Fannin? Da sauƙi baba, ya amsa yana kallon wansa Khalil da ɗansa da suke zaune a gefen mahaifin nasu. Na san maganan da ya kawo ka Aliyu, saboda wanka Khalil ya min bayanin komai yanzu. Ka sani wanka ba zai taɓa maka abin da zai cutar da kai ba ko iyalanka ba. Ka ji kowa sanin halin da ƴarka ta shiga kallon kariya ake mata a gari. Me din maza? Malam Aliyu kada mahaifin nasu yayi. Amma baba, ai duk mun san ba haka asalin abar take ba. Fyaɗe aka mata. It still will not change anything, Aliyu. In mu mun yarda da hakan, mutane fa ba za mu iya fahimtar da su ba. Kaf garin nan ba mahaifin da zai bar ɗansa ya auri wacce ba ta da budurci a tattare da ita. Ka sani Aliyu, Allah ya kawo mana sauƙi gida. Ga wanka nan Khalil, He is ready ya rufa wa ƴarka asiri, ya ɗau ɗansa ya aura ma ƴarka, duk da ba cikakkiyar mace take ba yanzu, amma har ka buɗi baki ka ce ba ka so? Ina za ka zo ka kai ƴar taka? Baba, insha Allah, Allah zai kawo mata miji wanda zai so ta a yadda take. Har tsawon yaushe kuma za ta tsaya kana jiran wannan rana da baka san ranar zuwanta ba? Ihe Aliyu, ba na sake jin wani zance. Fanna za ta auri Faruk, wannan shi ne sanda muke mata, ba mu son ta ƙara rayuwarta ba ta yi aure ba. Baba, don Allah ka yi haƙuri. Baba ya katse sa. Aliyu, wannan shi ne karo na farko da kake ƙoƙarin bijire min. Kar mu yi haka da kai. Faruk ya waiwayo da kallonsa kan Faruk. Na'am baba, cewar Faruk, kana son Fanna, za ka aure ta ko da ba ta da budurcinta a tattare da ita? Eh baba, ina son ta. Kalwa ta ce, ko da duniya sun ƙi ta, ni ba zan ƙi ta ba. Masha Allah, baba ya ce, kai kuma fa Khalil, ka yarda ɗanka ya auri macen da ta rasa budurcinta? Na yarda baba, cewar ya kale. Fanna ya ta ce, matuƙan ina raye, zan yi duk iya abin da zan iya don in kula da ita in rufa mata asiri. To, masha Allah, ka dai ji Aliyu, in ni ne kai, godiya zan yi wa Khalil da Faruk. Jama'a masu sauraron mu, anan za mu dakata cikin shirin namu na yau. Domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, ka yi subscribing ɗin channel ɗinmu One Arewa YouTube, ko kuma ka ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum, da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode.